Dit is deel 1 van Dave Clark in the Fuse. I'm playing. switch. We'll be right back. DNN. Get at me, pop it, ride it, roll it, pop it, ride it, get at me, pop it, ride it, roll it, pop it, ride it, get at me, pop it, ride it, roll it, pop it, ride it, get at me, pop it, ride it, roll it, pop it, ride it, get at me, pop it, ride it, roll it, pop it, ride it, get at me, pop it, ride it, roll it, pop it, ride it, get at me, pop it, ride it, roll it, pop it, ride it, get at me, pop it, ride it, roll it, pop it, ride it, get at me. Techno Dave Clark in de mix, opgenomen vorige zaterdag in The Fuse. Dave Clark is ook een van de vele, vele namen op I Love Techno Outdoor. Zaterdag 19 juli in het festivalpark van Lommel. Switch kan één DJ naar I Love Techno Outdoor sturen. Degene die het festival zal openen, die moet een tape, of wil openen beter, moet een tape opsturen van minstens een half uur naar Switch, kamer 4B15043 Brussel. En misschien ben jij wel degene die dit jaar de eerste sets mag spelen op I Love Techno Outdoor, zaterdag 19 juli in het festivalpark van Lommel. Stuur die handel op naar Switch, kamer 4B15043 Brussel, een tape van minstens een half uur. Dave Clark in de mix. We'll be right back. switch. we go. We'll be right back. No. switch. Yeah. Everybody let's go. Everybody let's ride. Cool Daddy High View. For the players on the crew. And you know I'm on your mind. So everybody let's go. Now I'm bringing on back. So everybody let's ride. Switch.